พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเราให้มีความมักน้อยสันโดษในการหาความสุขทางร่างกายคือการหาปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเป็นปัจจัยที่จะทำให้ร่างกายของพวกเราอยู่กันอย่างปกติสุขปัจจัยสี่นี้ทรงสอนว่าไม่จำเป็นที่จะต้องมีมากเกินไปไม่จำเป็นที่จะต้องมีคุณค่าราคามากเกินไปให้สามารถที่จะทำหน้าที่เลี้ยงดูร่างกายได้ก็พอแล้วจะได้ความสุขเท่ากันเช่นรับประทานอาหารมื้อละ100บาทหรือรับประทานอาหารมื้อละ 1,000 บาทประโยชน์ที่ได้รับให้แก่ร่างกายก็เท่ากันคือร่างกายได้ความอิ่มได้ดับความหิวที่เกิดจากการขาดแคลนอาหารเช่นเดียวกับเสื้อผ้าเสื้อผ้าจะมีราคาแพงมีเครื่องประดับมีวัสดุที่ใช้ในการตัดเย็บจะมีราคาแพงหรือราคาถูกก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันคือเอาไว้สำหรับปกป้องร่างกายปกปิดอวัยวะต่างๆเท่านั้นเองเสื้อผ้าชุดละ500กับเสื้อผ้าชุดละ 5,000 ก็ทำหน้าที่ได้เท่าเทียมกันจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเหนื่อยยากกับการหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาซื้อของแพงๆมาบำรุงร่างกายในเมื่อของที่ราคาไม่แพงก็สามารถที่จะทำหน้าที่ได้เหมือนกันความสุขทางร่างกายนี้มันมีขอบเขตเป็นเหมือนกับตุ่มน้ำตุ่มน้ำนี้ก็มีขอบเขตเราเติมน้ำเข้าไปเราก็เติมได้เพียงขนาดที่น้ำในขนาดที่ตุ่มจะรับน้ำได้พอเต็มตุ่มแล้วจะเทเข้าไปอีกมากน้อยน้ำมันก็จะไหลล้นออกมาไม่สามารถที่จะเก็บไว้ในตุ่มได้ดังนั้นเรื่องของการหาความสุขทางร่างกายคือการหาปัจจัยสี่จึงควรจะอยู่ในลักษณะของความมักน้อยสันโดษจะดีกว่าเพราะจะได้ไม่มากระทบกับความสุขของทางใจถ้าเรามีความโลภมากจู้จี้จุกจิกอยากจะได้ปัจจัยสี่ที่วิจิตพิสดารที่หรูหรามันก็จะกดดันจิตใจให้ต้องขวนขวายดิ้นรนหาปัจจัยสี่อันวิจิตพิสดารอันหรูหราที่มีราคาแพงๆมาแทนที่จะมีความสุขจากการมีปัจจัยสี่ที่หรูหราวิจิตรพิสดารใจกับมีความทุกข์ใจเพราะจะต้องดิ้นรนหาเงินหาทองมาซื้อสิ่งต่างๆและต้องไปเป็นหนี้เป็นสินต้องคอยกังวลต่อการใช้หนี้สินต่างๆเนื่องจากความโลภอยากได้ของดีๆของแพงๆมาใช้กับร่างกายนั่นเองความสุขที่ควรจะได้รับจากการใช้ของแพงๆของวิจิตรพิสดารก็ ลายเป็นความทุกข์ให้กับจิตใจไปยกเว้นสำหรับผู้ที่มีฐานะมีเงินมีทองไม่จำเป็นที่จะต้องไปหามาไม่จำเป็นที่จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อของต่างๆเหล่านี้ก็ซื้อได้แต่ผลมันก็ไม่ต่างกันกับซื้อของถูกๆของที่ไม่หรูหราของที่ไม่วิจิตรพิสดารของที่ไม่มีราคาแพงๆความสุขที่ได้ก็เหมือนกันคือความสุขทางร่างกายนี่ใช้ของถูกใช้ของแพงถ้ามันทำหน้าที่ของมันได้สมบูรณ์มันก็ได้ผลเท่ากันหน้าที่ของอาหารก็คือให้ร่างกายไม่หิวให้ร่างกายมีความอิ่มเสื้อผ้าก็มีไว้สำหรับหุ้มห่อปกปิดอวัยวะของร่างกายปกป้องปกป้องอากาศที่หนาวเย็นหรือแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆที่อยู่อาศัยก็มีไว้สำหรับหลบแดดหลบฝนหลบฝนหลบภัยอันตรายต่างๆยารักษาโรคก็มีไว้สำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บเวลาที่เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาถ้าปัจจัยสี่เหล่านี้สามารถทำหน้าที่ได้สมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองมากก็ไม่ควรที่จะไปเสียโดยใช่เหตุเพราะการเสียเงินนี้ก็หมายถึงการที่จะต้องหาเงินเมื่อต้องการหาเงินก็จะต้องใช้เวลากับการหาเงินหาทองเพื่อมาบำรุงดูแลรักษาร่างกายก็จะทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาหาความสุขทางใจที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายเพราะความสุขทางใจนี้ปริมาณหรือที่รองรับความสุขทางใจนี้กว้างใหญ่ไพศาลกว่าความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายปริมาณที่รองรับได้ก็ประมาณตุ่มน้ำถ้าเปรียบเทียบส่วนความสุขทางจิตใจนี้ปริมาณที่รองรับได้ก็เป็นเหมือนสระน้ำเช่นสระว่ายน้ำตุ่มน้ำกับสระว่ายน้ำนี่มีขนาดที่ต่างกันปริมาณที่จะรองรับน้ำของตุ่มน้ำกับของสระน้ำนี่ก็มีความต่างกันความสุขทางใจจึงเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายแล้วก็ความสุขทางใจนี้ดีกว่าความสุขทางร่างกายที่ว่าจะอยู่คู่ไปกับใจไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกายที่จะต้องหมดไปพร้อมกับความตายของร่างกายถ้าเรามัวแต่หาความสุขทางร่างกายกันแล้วไม่หาความสุขทางใจกันถึงแม้ว่าเราจะมีปัจจัยสี่พร้อมเพียงขนาดไหนดีขนาดไหนใจของเราก็จะไม่มีความสุขจะมีความสุขแต่ทางร่างกายแต่ความสุขทางใจนี้ไม่มีจะมีแต่ความหิวความอยากความต้องการอยู่เรื่อยๆทำให้ไม่มีความสุขได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาเพราะสิ่งที่หามาได้นั้นมีไว้สำหรับใช้กับร่างกายไม่ได้มีไว้ใช้กับจิตใจจิตใจจึงไม่ได้อะไรจากการหาสิ่งต่างๆมาให้แก่ร่างกายจิตใจก็จะไม่มีความสุขถึงแม้ว่าร่างกายจะมีความสุขแต่ความสุขทางใจไม่มีมีแต่ความทุกข์ใจมีแต่ความไม่สบายใจเพราะความหิวความอยากต่างๆไม่ได้รับการดูแลนั่นเองมีสมบัติมีข้าวของอะไรต่างๆมากน้อยเพียงไรก็ไม่มีความหมายถ้าใจเราไม่มีความสุขในทางตรงกันข้าม ถ้าใจมีความสุขแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากไม่มีสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรอให้ร่างกายอย่างวิจิตรพิสดารมีแต่ของเรียบง่ายมีของพอที่จะทำหน้าที่รักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้ใจก็จะมีความสุขสบายถ้าใจได้รับการได้รับความสุขทางใจดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะเสียเวลากับการหาความสุขทางร่างกายให้มากเกินเหตุเกินผลให้หามาพอประมาณพอสมควรพอที่จะทำหน้าที่รักษาร่างกายดูแลร่างกายให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขได้ก็พอเพื่อที่เราจะได้มีเวลาที่เราจะได้มาหาความสุขทางใจกันมาสร้างความสุขทางใจกันถ้าเราหาปัจจัยสี่ให้กับร่างกายแล้วมีส่วนที่เหลือส่วนที่เกินเราก็สามารถเอาส่วนที่เหลือส่วนที่เกินนี้มาสร้างความสุขทางใจได้ด้วยการเอามาแบ่งปันเอามาแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนอัตคัดขัดสนหรือจะให้ผู้ที่ไม่เดือดร้อนก็ได้เช่นให้ด้วยการผูกมิตรสร้างมิตรภาพขึ้นมาเรามีอะไรที่เรามีเกินความจำเป็นต่อความต้องการของร่างกายเราก็เอาไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นการแบ่งปันการให้นี้จะทำให้ใจมีความสุขอันนี้เป็นการเติมความสุขเข้าไปในสระน้ำแทนที่จะเอาไปเติมในตุ่มน้ำที่เต็มแล้วด้วยการเอาเงินนี้ไปซื้อเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นอีกหรือซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมาบริโภคขนมนมเนยอะไรต่างๆทั้งที่ร่างกายไม่มีความหิวทั้งที่ร่างกายมีน้ำหนักเกินความต้องการของร่างกายการใช้เงินทองแบบนี้กลับจะเป็นโทษแก่ร่างกายเพราะจะทำให้ร่างกายนี้จะต้องมีน้ำหนักเกินขอบเขตของความเป็นปกติสุขพอมีน้ำหนักเกินมันก็จะทำให้เกิดปัญหาทางร่างกายขึ้นมาได้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาจากการบริโภคอาหารมากเกินความต้องการได้ดังนั้นแทนที่จะเอาเงินนี้มาเติมให้กับทางร่างกายเอาเงินนี้มาเติมให้กับทางจิตใจจะดีกว่าด้วยการเอาไปทำบุญทำทานจะทำที่ไหนกับใครก็ได้ทั้งนั้นแล้วแต่ความพอใจขอให้เราได้เอาเงินทองนี้มาทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วมันจะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาเป็นเหมือนกับเอาน้ำไปเติมในสระน้ำที่ยังไม่เต็มหรือแห้งพอไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการเติมอยู่นั่นเองส่วนใหญ่เราจะมัวแต่ไปเติมแต่ตุ่มน้ำตุ่มเล็กๆเติมมันจนล้นก็ยังไม่หยุดเติมกันอยู่อย่างนั้นเพราะเราไม่รู้ว่ามีสระน้ำที่เราสามารถเอาน้ำนี้ไปเติมได้เพื่อที่จะได้ความสุขจากน้ำในสระนี้เราไม่รู้กันเราคิดว่าเราต้องคอยเติมน้ำในตุ่มนี้เพียงอย่างเดียวคือคอยดูแลรักษาร่างกายหาความสุขให้กับร่างกายเพียงอย่างเดียวแล้วผลเป็นยังไงผลก็คือสุขกายแต่ใจไม่ค่อยสุขใจวิตกกังวลวุ่นวายเดือดร้อนด้วยความอยากต่างๆทั้งนั้นอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างถาวร ความอยากเหล่านี้มันทำให้เราต้องคอยดิ้นคอยหาความสุขมาเติมให้กับร่างกายเพราะเติมไปเท่าไหร่มันก็ไม่พอสักทีมันก็ได้เพียงในระดับที่พออยู่พอกินไปเท่านั้นแต่อยากจะให้มันมีความสุขมากไปกว่านั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นมาเพราะความสุขทางร่างกายก็อย่างที่บอกมันมีขอบเขตของมันพอร่างกายอยู่ได้เป็นปกติสุขแล้วนี่ก็ถือว่าเต็มที่แล้วจะให้สุขมากกว่านี้เช่นจัดงานเลี้ยงรับประทานอาหารมีเครื่องดื่มอาหารอะไรต่างๆที่มีราคาแพงๆมีรสชาติอันโอชะวิจิตรพิสดารกินไปแล้วมันก็ให้ความอิ่มเท่ากับกินอาหารตามปกติมันไม่ได้ให้ความอิ่มความพอมากไปกว่านั้นพอวันรุ่งขึ้นมันก็หายไปหมดต้องรับประทานอาหารใหม่อีกแล้วดังนั้นอย่าไปเสียเวลาเสียเงินเสียทองให้กับการหาความสุขทางร่างกายเกินขอบเขตเอาเท่าที่ขอบเขตของความต้องการของร่างกายก็พอให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่หิวไม่อดอยากขาดแคลนมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่ไว้ปกป้องรักษาร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บก็มียาไว้รักษาโรคถ้ามีเท่านี้ก็พอแล้วแล้วถ้ามีเงินเหลือจากการที่จะใช้ดูแลร่างกายก็อย่าเก็บเอาไว้เฉยๆหรืออย่าไปซื้อของมาให้กับร่างกายเพิ่มขึ้นไปทั้งที่ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อเช่นเสื้อผ้าของใช้ไม้สอยอะไรต่างๆที่เห็นแล้วชอบแล้วอยากได้อย่าไปซื้อมาก็เท่านั้นไม่ได้ให้ทำให้ความสุขมีเพิ่มมากขึ้นแล้วกลับจะทำให้มีความทุกข์ทางใจมากขึ้นก็ได้เพราะถ้าใช้เงินใช้ทองไปมันก็จะหมดไปได้หมดแล้วมันก็จะทำให้ใจเดือดร้อนเพราะจะต้องหาวิธีหาเงินมาใช้ต่อเพราะว่ายังต้องใช้กับร่างกายที่จำเป็นด้วยแล้วยังต้องใช้กับสิ่งที่เคยใช้ทั้งที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่เมื่อใช้ไปแล้วมันก็ติดเป็นนิสัยติดเป็นเหมือนกับติดยาเสพติดพอได้ใช้ได้ดื่มได้บริโภคแล้วก็ต้องใช้ต้องดื่มต้องบริโภคต่อไปเวลาที่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ดื่มไม่ได้บริโภคก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือการใช้เงินทองไปในทางที่เป็นโทษแก่ทางจิตใจแทนที่จะเติมความสุขให้กับใจกลับไปเติมความทุกข์ให้กับใจการใช้เงินทองแบบนี้เราต้องยุติต้องไม่ใช้แต่ให้เป็นประโยชน์กับร่างกายก็พอแล้วก็ไม่ให้เป็นโทษกับจิตใจการใช้เงินใช้ทองที่ทำให้เกิดเป็นโทษกับจิตใจเราต้องหยุดใช้แล้วเอาเงินที่ใช้ที่เป็นโทษแก่จิตใจนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์กับจิตใจด้วยการเอามาทำบุญทำทานอันนี้จะทำให้จิตใจมีความสุขหรือจะเก็บสำรองไว้ในอนาคตบ้างเผื่อเวลาที่เราไม่สามารถที่จะหาเงินหาทองมาดูแลร่างกายได้เราก็จะได้มีเงินไว้สำรองไว้ดูแลการมีเงินสำรองนี้ก็จะทำให้ใจมีความสุขเพราะมีความมั่นใจว่าร่างกายจะไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนเพราะมีเงินสำรองไว้อันนี้ก็คือเรื่องของความมักน้อยสันโดษในเรื่องของการหาความสุขให้แก่ร่างกายอย่าไปโลภมากอย่าไปอยากให้ร่างกายมีความสุขมากๆด้วยการบริโภคปัจจัย4มากๆด้วยราคาแพงๆเพราะมัน ประโยชน์หรือความสุขที่ได้มันไม่ต่างกับการบริโภคแบบธรรมดาธรรมดาเอาเวลาและเอาเงินทองนี้มาสร้างความสุขทางใจกันจะดีกว่าเพราะใจปริมาณที่รองรับความสุขทางใจก็อย่างที่ได้เปรียบเทียบไว้ว่าเป็นเหมือนสระน้ำซึ่งตอนนี้กำลังแห้งอยู่เพราะไม่ค่อยได้รับการเติมน้ำงั้นถ้าเราเอาเวลาและเอาเงินทองนี้มาเติมน้ำในสระจะดีกว่าเรามาเติมความสุขทางใจกันจะดีกว่าเพราะความสุขทางใจนี้จะได้มากกว่าความสุขทางร่างกายหลายสิบหลายร้อยเท่าด้วยกันถ้าเรามีความพอเพียงในเรื่องของทางร่างกายแล้วเราก็ควรที่จะหันความสนใจให้มากับการเติมความสุขให้กับทางจิตใจการเติมความสุขทางจิตใจก็มีอยู่สามขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือการใช้เงินทองที่มีเหลืออยู่จากการใช้ดูแลเลี้ยงดูร่างกายก็เอามาทำบุญทำทานอันนี้ก็จะเป็นการเติมความสุขให้กับใจเป็นการเติมน้ำเข้าไปในสระน้ำแต่จะเป็นปริมาณที่น้อยกว่าการที่จะใช้วิธีอื่นวิธีอื่นก็คือวิธีที่สองก็คือการรักษาศีลการรักษาศีล5ก็จะทำให้ใจนั้นมีความสุขเพราะเวลาที่ไม่รักษาศีล5เวลาไปทำบาปใจจะมีความทุกข์จะมีความวิตกกังวลจะมีความไม่สบายใจและเวลาที่จะต้องรับวิบากหรือรับโทษของการกระทําบาปก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไม่ได้ทําให้เกิดความสุขแต่อย่างใดแต่ถ้าได้รักษาศีล5ได้คือละเว้นการทําบาป5ข้อคือ1การไม่การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการเสพสุรายาเมาและอบายมุขต่างๆการกระทำเหล่านี้ถ้าระงับได้ไม่กระทำได้ก็จะไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจการไม่มีความทุกข์ก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งทำให้ใจมีความสุขอยู่เป็นปกติสุขอันนี้ก็เป็นการเติมความสุขให้กับใจในระดับที่สองเพราะว่าดับความทุกข์ระงับความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นได้จึงเป็นความสุขที่มากกว่าความสุขที่ได้จากการทำบุญให้ทานแล้วก็พอรักษาศีล5ได้แล้วก็จะควรที่จะเพิ่มการรักษาศีลเพิ่มอีก3ข้อให้เป็นการรักษาศีล8เพราะการรักษาศีล8นี้จะสนับสนุนในการหาความสุขที่มากกว่าความสุขที่ได้รับจากการรักษาศีลคือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญจิตตภาวนาขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาคือทำใจให้สงบแต่เป็นความสงบชั่วคราวต้องใช้การปฏิบัติขั้นที่สี่ถ้าอยากจะให้ความสงบนี้เป็นความสงบที่ถาวรเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาถ้ามีวิปัสสนาภาวนาก็จะทำให้ใจนี้สงบตลอดเวลาการภาวนานี้สมถภาวนาเวลาใจสงบนี้ก็เหมือนกับเติมน้ำให้เต็มสระเลยปริมาณน้ำที่จะเติมในให้สระนี้จะได้มากจากการภาวนาการรักษาศีลก็ได้พอประมาณแต่สู้การหาจากการเจริญสมถะภาวนาไม่ได้การเติมน้ำให้สระหรือเติมความสุขให้กับใจด้วยการทำทานนี้ก็จะเป็นส่วนน้อยส่วนที่มากขึ้นก็คือการรักษาศีล5แล้วมากขึ้นไปกว่านั้นก็คือการรักษาศีล8แล้วก็จะช่วยทำให้สามารถเติมน้ำในสระให้เต็มได้ด้วยการเจริญสมถภาวนา คือทำใจให้สงบการจะทำใจให้สงบนี้จะต้องมีเวลามากจะต้องมีเวลาตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยถึงจะสามารถทำใจให้สงบได้การที่จะมีเวลาก็ต้องมีศีล8เป็นเครื่องคอยห้ามหรือหยุดพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่จะเอาเวลาของการมาเจริญสมถภาวนาไปกิจกรรมที่จะดึงเอาเวลาของการเจริญสมถภาวนาก็คือการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองเช่นการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบเขตไม่มีเวลาเนื่องอยากจะรับประทานเมื่อไหร่ก็รับประทานไปก็จะเอาเวลาของการเจริญสมถภาวนาไปการดูละครดูมหรสพบันเทิงต่างๆดูการละเล่นต่างๆการเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามด้วยเครื่องหอมเครื่องน้ำมันด้วยน้ำหอมด้วยเครื่องสำอางอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะดึงเอาเวลาของการบำเพ็ญจิตตภาวนาของการเจริญสมถภาวนาไปเช่นเดียวกับการหลับนอนมากเกินความต้องการของร่างกายปกติร่างกายนี้ต้องการหลับนอนคืนละ4-5ชั่วโมงก็พอเพียงแล้วแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วหลังจากได้นอน4-5ชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาแต่เนื่องจากความสุขความสบายที่ได้รับจากการนอนบนเตียงนอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆนี้จะทำให้ไม่อยากจะลุกขึ้นมาก็จะนอนต่ออีก3-4ชั่วโมงหรือ4-5ชั่วโมงไปเลยทำให้เวลาที่ควรจะได้มาใช้กับการเติมความสุขให้กับใจก็จะหมดไปแต่ถ้าได้รักษาศีล8นี้แล้วเวลาที่จะหมดไปกับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะถูกระงับไปก็จะมีเวลาที่จะมาเติมความสุขให้กับใจได้ให้ไปอยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากกิจกรรมต่างๆที่ศีล8นี้ระงับไว้ได้ถ้ายังถือศีล5นี้ยังจะอดไม่ได้ที่จะไปทำกิจกรรมทางสังคมทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่แต่พอถือศีล8แล้วก็เหมือนกับต้องระงับกิจกรรมทางสังคมต่างๆไปให้หมดเพราะถ้าไม่ระงับก็จะผิดศีลไม่สามารถรักษาศีล8ได้นั่นเองนี่คือความสำคัญของศีล8ต่อผู้ที่ต้องการที่จะมีเวลามาใช้ในการเจริญสมถภาวนามาเติมความสุขให้กับใจให้เต็มสะให้เต็มให้ได้อย่างเต็มร้อยเลยต้องมีเวลาที่จะคอยควบคุมใจที่ไม่สงบนี้ให้สงบให้ได้ด้วยการเจริญสติสร้างสติขึ้นมาสตินี้จะเป็นตัวที่จะควบคุมความฟุ้งซ่านควบคุมความคิดปรุงแต่งความไม่สงบของใจความอยากต่างๆความโลภต่างๆความโกรธต่างๆนี้ถ้ามีสติคอยคุมแล้วจะไม่สามารถที่จะทำงานได้จะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ถ้าความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ความคิดต่างๆไม่สามารถคิดได้ใจก็จะสงบลงไปทันทีนี่คืออำนาจของสติการจะมีสติได้นี้ใจจะต้องจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวเรื่องเดียวเช่นจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวหรือจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับการกระทําของร่างกายอันนี้ก็จะทำให้ใจนี้ไม่สามารถที่จะไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไปโลภไปอยากไปโกรธไปหลงได้ถ้าสามารถที่จะ กำกับควบคุมใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวได้อย่างต่อเนื่องในที่สุดใจก็จะรวมเข้าไปเป็นหนึ่งได้เป็นเอกคตตารมณ์เป็นอุเบกขาสงบนิ่งแล้วก็จะได้พบกับความสุขเต็มร้อยของใจอยู่ในความสงบนิ่งนี้เองอยู่ในอุเบกขาอยู่ในเอกคตารมณ์นี้อันนี้เป็นการเติมความสุขได้อย่างเต็มร้อยแต่เป็นการเติมเพียงชั่วคราวเท่านั้นเพราะสตินี้ไม่สามารถที่จะคุมใจให้อยู่ในความสงบนั้นได้ไปตลอดเวลาเนื่องจากใจยังมีความเกี่ยวข้องกับร่างกายอยู่ยังต้องออกมาดูแลร่างกายเช่นออกมาดื่มน้ำออกมาขับถ่ายออกมาเปลี่ยนอิริยาบถเพราะร่างกายนี้ถ้าอยู่ในอิริยาบถเดียวนานๆก็จะพิกลพิการได้ร่างกายถ้าไม่ได้รับการเติมน้ำเติมอะไรอาหารก็จะตายได้ร่างกายไม่ได้รับการขับถ่ายก็จะเป็นปัญหาได้ดังนั้นการอยู่ในสมาธิจึงไม่สามารถอยู่ได้ตลอดเวลาเมื่อถึงขีดหนึ่งแล้วความจำเป็นของร่างกายควบคู่กับตัณหาความอยากที่ยังไม่ตายกับความโลภที่ยังไม่อยากที่ยังไม่ตายที่ยังอยากจะออกไปเสพสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะผลักดันให้ใจนี้ถอนออกจากสมาธิมาแต่ถ้าอยากจะรักษาความสงบความสุขความเป็นอุเบกขาของใจที่ได้จากสมาธิมานี้ก็มีธรรมอีกขั้นหนึ่งที่จะสามารถรักษาความสุขที่ได้จากความสงบนี้ได้ธรรมนี้เรียกว่าวิปัสสนาภาวนาคือพอออกจากสมาธิมาแล้วก็ใช้วิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งปวงว่าสิ่งต่างๆที่ใจที่ใจหรือที่ความอยากนี้อยากจะได้นั้นไม่ได้เป็นความสุขอย่างที่ใจคิดเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่ใจจะมักคิดหรือความอยากจะหลอกให้คิดว่าถ้ามีแล้วจะมีความสุขถ้าได้ดูได้ฟังได้ดื่มได้รับประทานแล้วจะมีความสุขแต่ไม่เห็นว่ามันเป็นความสุขเดียวๆเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปพอหมดไปแล้วก็เกิดความอยากที่จะได้มาใหม่ก็ต้องคอยหามาอยู่เรื่อยๆแทนที่จะอยู่อย่างเป็นปกติสุขก็ต้องมาดิ้นรนมาหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจสู้การอยู่เฉยๆการรักษาอุเบกขาของใจไว้ไม่ได้เพราะว่าถ้ามีอุเบกขาใจจะไม่หิวใจจะระงับใจจะสู้กับความอยากความโลภต่างๆได้อันนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่ใจอยากได้สิ่งที่ตัณหาอยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ถาวรเวลาอยู่กับเราเราก็สุขแต่เวลาเขาจากเราไปเราก็จะทุกข์เนี่ยอันนี้คือวิปัสสนาภาวนาเกิดการเจริญความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของที่เราสามารถที่จะควบคุมบังคับสั่งให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอถ้าเราไม่อยากจะไปวุ่นวายกับของเหล่านี้เราอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าอย่าไปมีดีกว่าให้อยู่กับการไม่มีดีกว่าอยู่กับความสงบนี้ดีกว่าเพราะความสงบนี้ไม่เป็นพิษเป็นภัยมีแต่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดและเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้อันนี้คือหน้าที่ของวิปัสสนาภาวนาสอนใจให้เห็นว่าการไปทำตามความอยากไม่ได้เป็นการไปหาความสุขแต่เป็นการไปหาความทุกข์การอยู่กับความสงบนี้การอยู่แบบไม่มีความอยากนี้ต่างหากที่เป็นการสร้างความสุขที่แท้จริงและเป็นความสุขที่ถาวร เป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดถ้าไม่ถูกความอยากนี้เอามาทำลายดังนั้นทุกครั้งที่มีความอยากจะต้องทำลายความอยากอย่าไปรักษาความอยากด้วยการทำตามความอยากเพราะความอยากนี้จะมาทำลายความสุขที่ได้จากความสงบไปแล้วใจก็จะดิ้นรนวุ่นวายกับการหาสิ่งต่างๆมาให้กับใจเหมือนกับตอนที่ไม่มีสมาธิตอนที่ไม่มีสมาธินี้เราหาความสุขกันอย่างไรเราก็หาความสุขจากการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันและเวลาที่ลาภยศสรรเสริญเวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเสื่อมไปหายไปหรือหมดไปความสุขนั้นก็จะหายไปหมดแล้วแทนสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ใจความเสียใจอันนี้คือสิ่งที่เราต้องสอนใจด้วยวิปัสสนาภาวนาให้เห็นให้รู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นของชั่วคราวและมันไม่ได้เป็นของที่เราจะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้มันอยู่กับเราหรือให้มันหายไปจากเราได้เวลามันจะมามันก็มาเวลามันจะไปมันก็ไปมันไม่สนใจว่าเราอยากจะให้มันอยู่หรืออยากจะให้มันไปหรือไม่มันไม่ฟังเราถ้าเราอยากให้มันไปแล้วมันไม่ไปเราก็จะทุกข์เช่นเวลาเกิดเจ็บอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาอยากจะให้มันหายมันไม่หายเราก็จะทุกข์ใจหรือเวลาเรามีความสุขแล้วอยากจะให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆพอมันไม่อยู่กับเรามันไปจากเราไปเราก็จะทุกข์ใจอีกนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการรู้แจ้งเห็นจริงรู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงมันจะให้ความทุกข์กับเราในบ้านปลายเสมอในเบื้องต้นมันจะให้ความสุขกับเราเวลาที่เราได้สิ่งที่เราอยากได้มาแต่สิ่งที่เราอยากได้มานี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการหมดไปแล้วเวลานั้นความทุกข์ก็จะเป็นตัวที่เข้ามาแทนตัวความสุขถ้าเราเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายว่าเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้สภาวะธรรมต่างๆเช่นลาภยศสรรเสริญเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะพอเราไม่อยากได้แล้วใจของเราก็จะสงบใจของเราก็จะเป็นอุเบกขาใจของเราก็จะมีความสุขแล้วก็จะเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นเพราะใจของเราที่เป็นผู้รองรับความสุขนี้เป็นของถาวรไม่มีวันสิ้นไม่เหมือนกับร่างกายร่างกายที่รองรับความสุขทางร่างกายนี้มีวันหมดไปพอร่างกายตายไปแล้วความสุขที่ได้จากทางร่างกายก็จะหายไปหมดนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้คือความสุขทางใจและความทุกข์ที่ทำให้เกิดขึ้นทางใจก็เพราะมัวแต่ไปหาความสุขทางร่างกายแบบไม่มีขอบไม่มีเขตการหาความสุขทางร่างกายนี้หาได้แต่ต้องมีเหตุมีผลมีขอบมีเขตก็คือหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูร่างกายเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่เป็นปกติสุขเมื่อร่างกายเป็นปกติสุขใจก็มีความสงบไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนถ้าร่างกายขาดก็สร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับใจได้ถ้ามากเกินไปก็ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ก็ไปสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนให้กับใจได้อีกดังนั้นการหาความสุขทางร่างกายก็ยังเป็นความจำเป็นอยู่เพราะมีผลกระทบต่อใจในระดับหนึ่งแต่ถ้าสามารถหาความสุขจากใจได้เต็มที่แล้วเนี่ยจะไม่เป็นปัญหาในเรื่องของความสุขหรือความทุกข์ของทางร่างกายเพราะความสุขทางร่างทางจิตใจนี้มันจะมีปริมาณมากกว่าจนทำให้ความทุกข์ทางร่างกายนี้ไม่มีความหมายเช ช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายจะตายไปถ้าใจมีความสุขเต็มร้อยจากสมาธิและวิปัสสนาแล้วจะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่อย่างใดแต่ในขณะที่ใจยังไม่มีความสุขเต็มร้อยยังไม่มีวิปัสสนาภาวนายังไม่มีสมถภาวนาก็ยังจำเป็นที่จะต้องคอยดูแลรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขเพื่อที่จะได้ไม่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายให้กับใจนี่คือความสุขทางร่างกายและทางจิตใจที่เรายังต้องมีความรับผิดชอบอยู่แต่ให้เรารู้ว่าควรจะให้มากให้น้อยให้สิ่งไหนมากให้สิ่งไหนน้อยให้ร่างกายนี้น้อยกว่าให้ละให้จิตใจถ้าร่างกายอยู่เป็นปกติสุขแล้วเราก็ควรจะทุ่มเทเอาเวลาจิตใจเอาเวลาและเอาทรัพยากรต่างๆที่เรามีอยู่นี้มาสร้างความสุขทางใจกันจะดีกว่าตอนนี้เราขาดความสุขทางใจกันความสุขทางร่างกายนี้เรามีสมบูรณ์กันทุกคนมีอาหารรับประทานมีเสื้อผ้ามีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็มียารักษาโรคแต่สิ่งที่เราขาดกันก็คือความสุขทางใจเราต้องมาสร้างความสุขทางใจถ้าเรามีเงินทองเหลือมากเกินต่อความจำเป็นต่อการเลี้ยงดูร่างกายก็เอามาทำบุญทำทานกันแล้วก็มารักษาศีลกันระงับการกระทำบาปเพื่อจะได้ไม่สร้างความทุกข์ให้กับใจการไม่มีความทุกข์ก็จะทำให้ใจมีความสุขแล้วก็จะได้มีกำลังที่จะมาเจริญสมถภาวนามาเติมความสุขให้ได้เต็มร้อยเต็มที่วิธีที่จะเติมความสุขใจให้เต็มร้อยเต็มที่นี้ต้องเติมด้วยสมถภาวนาการเติมด้วยทานด้วยศีลนี้ไม่สามารถที่จะเติมให้ได้เต็มร้อยเพราะว่าไม่สามารถระงับหยุดกิเลสตัณหาตัวที่ทำให้ใจไม่มีความสุขได้แต่การเจริญสมถภาวนาด้วยการใช้สติเป็นตัวบังคับควบคุมใจให้สงบระงับจากความโลภความอยากต่างๆจากความคิดปรุงแต่งต่างๆนี้จะทำให้จิตสงบได้เต็มร้อยจะทำให้จิตมีความสุขได้เต็มร้อยแต่ยังเป็นความสุขชั่วคราวเพราะอยู่ได้ไม่นานก็ต้องออกมาพอออกมาก็ต้องใช้การปฏิบัติขั้นที่4ก็คือขั้นวิปัสสนาภาวนาเอาความเป็นจริงของโลกของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มาเตือนใจสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์อย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมีอย่าไปเกี่ยวข้องด้วยถ้าไม่จำเป็นถ้าเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องรู้จักขอบเขตว่าเราทำได้มากน้อยเพียงไรเมื่อเกินความสามารถของเราเราก็ต้องหยุดถ้าจะพยายามมากไปกว่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้เกิดขึ้นเท่านั้นเองนี่คือหน้าที่ของวิปัสสนาภาวนาสอนใจให้รู้ตามความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งปวงว่าเป็นอย่างไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่เที่ยงหรือไม่เที่ยงกันแน่เป็นเราเป็นของเราหรือไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของเรากันแน่ถ้าได้ศึกษาได้วิเคราะห์ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่มีประโยชน์ที่จะไปยุ่งเกี่ยวไม่มีประโยชน์กับจิตใจที่จะไปคอยดูแลรักษามันถ้ารักษาได้ก็ดูแลไปแต่ถ้าไม่สามารถดูแลรักษาได้ก็อย่าไปเสียดายทิ้งมันไปปล่อยมันไปมันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันอย่าให้มันมาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราก็แล้วกันเพราะความสุขของใจเรานี่สำคัญกว่าใจของเราจะมีความสุขได้ก็ต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไปในที่สุดเพราะในที่สุดเราก็จะไม่สามารถรักษาดูแลอะไรได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันสิ้นสุดมีวันจบไปนั่นเองนี่คือเรื่องของการมีความมากน้อยสันโดษเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการหาความสุขทางร่างกายมากจนเกินไปเพราะมันหาไม่ได้อยู่ดีหาได้มากหาได้น้อยความสุขก็ ได้เท่ากันทางร่างกายเอาเวลามาหาความสุขทางใจดีกว่าที่หาได้มากเท่าไหร่ก็จะได้มากเท่านั้นทำบุญทำทานได้มากเท่าไหร่ก็จะได้ความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นรักษาศีลได้มากเท่าไหร่ก็จะมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นภาวนาได้มากเท่าไหร่ก็จะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปเท่านั้นให้มาหาความสุขทางใจดีกว่าเพราะความสุขทางใจนี้จะอยู่กับเราไปตลอดน่าจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาหาความสุขทางร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กับเรื่องของร่างกายอีกต่อไปจึงขอให้พวกเราพยายามทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการหาความสุขทางใจกันเถิดโดยเอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายมาเป็นตัวอย่างปฏิบัติตามแบบที่พุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันเถิดรับรองได้ว่าเราก็จะได้รับความสุขแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีปัญหาอยากจะถามก็ขอความกรุณาให้ถามในช่วงนี้ได้เลยเพราะหลังจากที่เลิกแล้วก็จะไม่มีการถามตอบอีกต่อไปถ้าไม่มีจะให้ทางพิธีกรเอาคำถามทางบ้านมาถาม คำถามจากทางบ้านจากผู้ฝากถามการดึงจิตของผู้อื่นลงล่างอีกคนหนึ่งทำได้ไหมคะ จิตของใครไม่สามารถที่จะไปเข้าจิตของผู้อื่นได้ถ้าเข้าได้จิตพระพุทธเจ้าก็เข้าพวกเราให้เป็นจิตพุทธเจ้าไปกันหมดแล้วนี่มันเข้าไม่ได้ถ้าเข้าได้ก็สบายกันหมดแล้วเป็นพระพุทธเจ้ากันไปหมดแล้วโคลนนิ่งเขาเรียกโคลนนิ่ง คำถามจากผู้ฝากถามอาทิตย์ที่แล้วโยมถามหลวงพ่อเรื่องป้าของโยมที่เลี้ยงกุมารทองรักโยมแล้วป้าเสียชีวิตไปแล้วหลวงพ่อบอกให้ไว้ที่เดิมไม่ต้องไปย้ายหรือยุ่งเกี่ยวอะไรหลังจากโยมเอาคำตอบของหลวงพ่อไปบอกญาติๆแล้วเหตุการณ์ก็ยังไม่ดีขึ้นยังมีคนได้ยินเสียงหรืออื่นๆอีกค่ะอีกทั้งบ้านของป้าก็จะเปิดให้คนเช่าอยู่อาศัยตกลงกันว่าจะต้องขนของออกค่ะไม่มีใครกล้ารับเอาไว้โยมกราบขอเมตตาว่าโยมจะเอามาทิ้งแถวๆหลังวิหารเซียนบริเวณข้างทางใกล้ที่เผาขยะค่ะเผื่อว่ากุมารทองรักโยมจะเกรงกลัวอำนาจของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่ไปรบกวนใครๆอีกโยมกราบขอเมตตาหลวงพ่ออนุญาตด้วยค่ะ เราไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่เราอนุญาตไม่ได้หรอกต้องไปขออนุญาตเจ้าของสถานที่ก่อน คำถามจากผู้ฝากถามดิฉันมีลูก3คนลูกสาว2คนลูกชาย1คนดิฉันพาลูกๆเข้าวัดทำบุญใส่บาตรเป็นประจำเด็กๆมีความประพฤติดีเรียบร้อยเรียนเก่งดิฉันมาฟังเทศหลวงพ่อบ่อยเริ่มพาลูกๆมานั่งภาวนาฟังเทศปัจจุบันเด็กๆเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้วค่ะคำถามคือดิฉันสังเกตดูว่าเวลาฟังเทศหรือนั่งภาวนาเด็กๆจะไม่ค่อยสนใจส่วนใหญ่จะนั่งหลับแต่ถ้าไปทำบุญใส่บาตรเขาจะชอบมากด ดิฉันควรจะทำอย่างไรเพื่อให้เด็กๆหันมาสนใจการภาวนาคะ มันเป็นเรื่องที่มันต้องออกจากตัวเด็กเองเราทำได้ก็เพียงแต่พาเขาไปฟังเทศแต่ถ้าเขายังไม่พร้อมหรือเขายังไม่มีความสนใจเราก็อย่าเพิ่งไปกังวลให้มากจนเกินไปตอนนี้ขอให้เขาทำบุญทำทานรักษาศีลให้ได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขได้ก็ถือว่าพอควรกับระดับของเขาไว้ให้แล้วเขาโตขึ้นแล้วเขาเห็นความสำคัญของการฟังเทศของการภาวนาเขาก็จะทำของเขาเอง ถ้าดิฉันจะภาวนาคนเดียวเพราะได้รับความสงบสบายมีความสุขทุกครั้งที่ภาวนาดิฉันทำถูกหรือไม่คะ การภาวนานี่มันกิจส่วนตัวอยู่แล้วเหมือนกับการเข้าห้องน้ำเราไม่เอาคนอื่นไปเข้าห้องน้ำกับเราฉันใดเวลาเราภาวนาเราก็ภาวนาคนเดียวเพราะถ้าคนอื่นมาภาวนาด้วยเดี๋ยวมันรบกวนใจกันจะไม่สงบ แล้วดิฉันจะถูกว่าเป็นแม่ที่เห็นแก่ตัวเอาตัวรอดคนเดียวหรือเปล่าคะ เอาเวลาเข้าห้องน้ำนี่เห็นแก่ตัวเปล่า คำถามจากคุณอ้อเอกคตาลมสังเกตตัวเองเวลานั่งสมาธินั่งขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายกำหนดลมหายใจเข้าออกทำไมรู้สึกร้อนวูบวาบในร่างกายคะดิฉันนั่งผิดหรือเปล่าคะ ไม่ผิดหรอกมันเป็นการต่อสู้ของกิเลสกับธรรมะของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นเหมือนกับการเสียดสีกันระหว่างเบรกกับผ้าเบรกล้อถ้าเบรกกับล้อเวลาจะหยุดรถนี่มันต้องเหยียบเบรกแล้วเบรกมันก็จะไปเสียดสีกับล้อเพื่อให้ล้อมันหยุดเคลื่อนไหวมันก็ต้องมีผลทางความรู้สึกที่ไม่ดีออกมาบางคนนั่งแล้วรู้สึกอึดอัดบางคนก็รู้สึกว่าร้อนนะบางคนนั่งก็รู้สึกว่าคันบางทีนั่งแล้วก็ง่วงอยากจะหลับอันนี้มันเป็นผลของกิเลสที่จะคอยต่อต้านไม่อยากให้เราทำใจให้เข้าสู่ความสงบนั้นเราต้องอดทนต้องไม่ไปให้ความสำคัญปล่อยให้มันเป็นความรู้สึกของมันไปให้รู้ว่าถ้าเราหยุดความต่อต้านของใจได้ของกิเลสได้แล้วมันจะหายไปหมดแล้วมันจะเย็นจะสบายแต่เบื้องต้นนี้มันก็จะต้องเป็นเหมือนรถที่เหยียบเบรกเหยียบเบรกแล้วล้อมันจะร้อนบางทีเหยียบแรงๆนี่มันมีควันขึ้นเลยก็ไม่เป็นไรเพื่อให้รถมันหยุดจะได้ปลอดภัยจะได้ไม่ไปชนเป็นอันตราย คำถามจากผู้ฝากถามทำอย่างไรจึงจะละความอยากได้เหมือนหลวงพ่อคะ ก็ทำอย่างหลวงพ่อก็ลาออกจากงานแล้วก็ไปหาที่ปฏิบัติอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครตัดหมดคำว่าตัดนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความรักความคิดถึงแต่ตอนที่ปฏิบัตินี้ไม่ยุ่งเกี่ยวกันหยุดยุติความคิดถึงกันและกันไว้ชั่วคราวก่อนเอาไปทำใจให้สงบให้ใจมีปัญญาให้มีกำลังเมื่อมีปัญญามีกำลังมีความสงบแล้วนี้ก็จะไปหาใครไปดูแลใครไปช่วยเหลือใครก็ทำได้อย่างสบายไม่มีปัญหาแต่อย่างใด คำถามจากคุณชาญชาติบวชให้พ่อแม่กับเลี้ยงดูพ่อแม่อันไหนทดแทนบุญคุณท่านได้ดีกว่ากันครับ ก็อยู่ที่ความจำเป็นว่าถ้าต้องดูแลพ่อแม่แล้วไปบวชมันก็ไม่ได้ดูแลอันนี้มันก็ไม่ดีถ้าพ่อแม่ต้องอาศัยให้เราเลี้ยงดูเช่นท่านพิกลพิการไม่มีใครดูแลถ้าเราไม่ดูแลท่านจะอดอยากขาดแคลนหรือถึงกับตายได้อันนี้เราก็ต้องเอาการเลี้ยงดูไว้ก่อนแต่ถ้าพ่อแม่อยู่ดีเป็นสุขเลี้ยงดูตัวเองได้เราก็ไปบวชจะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ทำเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าไปบวชพอพระพุทธเจ้าได้ทำแล้วก็จะได้เอาธรรมนี้มาช่วยเหลือพ่อแม่ที่เป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์กว่าการเอาอาหารเอาปัจจัยสี่มาเลี้ยงดูพ่อแม่เพราะปัจจัยสี่ก็เลี้ยงดูได้แต่ร่างกายของพ่อแม่แต่ไม่สามารถดูแลรักษาใจของพ่อแม่ให้หายทุกข์ให้หายจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้าเราไปบวชแล้วเราไปบรรลุธรรมได้ธรรมะมาเราก็สามารถเอาธรรมะนี้มาสอนพ่อแม่ไ แล้วพ่อแม่ถ้าปฏิบัติตามได้พ่อแม่ก็จะได้หลุดพ้นได ้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามทำไมการแก้ปัญหาความทุกข์ที่ใจเรามันถึงยากและใช้เวลามากกว่าการแก้ปัญหาข้างนอกแก้ตรงสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ใจคะหนูฟังเทศกันหนึ่งของหลวงพ่อบอกว่าให้พิจารณาปัญหาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเพื่อปล่อยวางไม่ใช่เพื่อแก้ปัญหานั้นฟังดูเหมือนง่ายแต่พอปัญหาเกิดขึ้นมันทำยากและต้องใช้เวลาช่วงที่ทำใจปล่อยวางมันทรมานเพราะมันทุกข์เมื่อก่อนเวลาหนูมีปัญหาหนูจะเล่าให้คนรอบข้างหรือคนที่รักหนูฟังเพื่อระบายความไม่สบายใจและคนที่รับฟังเขาจะมาช่วยแก้ปัญหาหรือจัดการปัญหาให้แทบจะทุกเรื่องทุกปัญหาพอได้ระบายความทุกข์ตอนนั้นมันก็เหมือนเบาบางลงหรือบางทีก็หายไปแต่พอมาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็สอนให้แก้ที่ใจเราไม่ใช่แก้ที่สิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจทุกข์ใจซึ่งตรงกันข้ามกับความเคยชินทำให้ทรมานมากกว่าการไปแก้ข้างนอกเพราะมันต้องใช้เวลาสอนใจกว่าใจมันจะวางจะยอมรับแล้วช่วงเวลานั้นมันเหมือนหนามตำใจมันทุกข์ทรมานมันหนักค่ะหนูขอหลวงพ่อเมตตาสอนวิธีปล่อยวางปัญหามีแบบรวดเร็วทันใจแบบเจอปัญหาปุ๊บปล่อยได้ปั๊บไหมคะใจจะได้สบายค่ะ มันก็อยู่ที่ความสามารถของเราถ้าเรามีปัญญาที่แหลมคมมีสมาธิที่หนาแน่นเราก็จะสามารถตัดได้ปล่อยได้อย่างง่ายได้ถ้าเรายังไม่มีสมาธิที่หนาแน่นไม่มีปัญญาที่แหลมคมเราก็ต้องสร้างสมาธิที่ยังไม่หนาแน่นให้มันหนาแน่นแล้วก็สร้างปัญญาให้มันแหลมคมให้มันเห็นไตรลักษณ์ได้อย่างชัดแจ้งแดงแจ๋ตลอดเวลาแล้วปัญหาต่างๆก็จะคือปัญหาทางใจต่างๆก็จะแก้ได้หมดเลยงั้นถ้าตอนนี้ยังทำไม่ได้ก็แสดงว่าเครื่องไม้เครื่องมือของเรามันยังไม่พร้อมต้องพยายามทำเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมก็คือสมาธิให้แน่นหนาให้ปัญญาให้แหลมคมสมาธิจะแน่นหนาได้ก็ต้องอาศัยสติที่ต่อเนื่องและมีการนั่งให้มากให้จิตรวมให้บ่อยแล้วก็ออกจากการรวมของจิตก็ต้องหมั่นพิจารณาไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆหมั่นพิจารณาอสุภะหมั่นพิจารณาความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่เรายังมองไม่เห็นให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนพอเราเห็นอย่างชัดเจนแล้วเวลาเกิดความทุกข์เกิดความอยากขึ้นมามันก็จะตัดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว คำถามจากคุณวรพจน์เวลานั่งสมาธินั่งไปประมาณ 45-60 นาทีแล้วพุทโธกับลมหายใจจะหายไปผมก็พยายามประคองความสงบที่เกิดขึ้นให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้แต่มีปัญหากับการกลืนน้ำลายพอน้ำลายเริ่มเยอะแล้วกลืนลงไปสมาธิก็จะหายไปทันทีพุทโธกับลมหายใจก็กลับมาทันทีพระอาจารย์เมตตาแนะนำด้วยครับ ก็แสดงว่าสติเรามีกำลังไม่มากพอที่จะปล่อยความรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำลายอยู่ในที่อยู่ในคอเราได้ถ้าเรามีสติที่แข็งจดจ่ออยู่กับพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจได้อย่างต่อเนื่องไม่ไปสนใจกับเรื่องของน้ำลายเรื่องของน้ำลายก็จะไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ใจของเรายังแกว่งไปแกว่งมาอยู่ระหว่างลมกับพุทโธแล้วกับน้ำลายความจริงเราต้องไม่รับรู้เรื่องของน้ำลายเลยไม่ต้องไปสนใจมันจะไหลออกมาทางปากก็ปล่อยมันไหลไปไม่ต้องไปกังวลให้เราอยู่ติดอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวปัญหาทางเรื่องของน้ำลายมันก็จะหมดไปเองถ้าเรายังไม่มีกำลังพอเราก็ต้องหมั่นเจริญสติให้มากเวลาที่เราไม่ได้นั่งเราก็ต้องพยายามเจริญสติให้ดึงใจให้อยู่กับพุทโธอยู่เรื่อยให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นอกจากเวลามีความจำเป็นที่จะต้องคิดเรื่องงานเรื่องการก็หยุดไว้ชั่วคราวแต่ถ้าไม่มีความจำเป็นนอกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเพ้อเจ้อทั้งหลายก็อย่าไปดึงกลับมาที่พุทโธพุทโธแล้วพอเรามีสติที่มีกำลังมากขึ้นเวลานั่งสมาธิมันก็จะไ มันก็จะไม่เผลอไปคิดถึงเรื่องอื่นไปคิดถึงเรื่องน้ำลายหรือคิดถึงเรื่องคันตรงนั้นคันตรงนี้มันก็จะเกาะติดอยู่กับลมหรือกับพุทโธแล้วมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้ต่อไป คำถามจากคุณบุญมีการลอยอังคารสามารถส่งดวงวิญญาณคนตายไปสู่สวงสวรรค์และภพภูมิที่ดีได้จริงหรือครับ อ๋อไม่ได้หรอกสิ่งที่จะส่งดวงวิญญาณไปสู่สุคติก็คือการทำบุญรักษาศีลการภาวนาอังคารนี้เป็นธาตุดินธาตุดินนี้ไม่ไปสวรรค์ธาตุดินก็กลับคืนสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็กลับคืนสู่ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็เช่นเดียวกันร่างกายนี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเมื่อร่างกายแตกสามัคคีธาตุทั้งสี่ก็แยกทางกันไปกลับคืนสู่บ้านเดิมของเขาส่วนใจที่เคยเกาะติดอยู่กับร่างกายก็ต้องไปตามอำนาจของบุญของบาปที่ทำไว้ถ้าทำบุญรักษาศีลก็จะไปสู่สวงสวรรค์ไปสู่สุคติไปสู่ชั้นเทพชั้นพรหมชั้นอริยเจ้าถ้าทำบาปทำกรรมก็จะไปสู่อบาย คำถามจากคุณออกซิแมนทำไมการแนะนำหรือการชักชวนให้บุคคลในครอบครัวเข้าปฏิบัติธรรมหรือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเขาเองนั้นจึงทำยากและเราควรจะทำอย่างไรดีทำให้เขาเห็นคุณค่าแห่งการปฏิบัติครับ เพราะโดยธรรมชาติของผู้ที่มาเกิดนี้จะถูกความหลงครอบงำจิตใจจะไม่ให้เห็นความสำคัญไม่ให้เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าความหลงนี่จะให้เห็นความสำคัญของการหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงเป็นสิ่งที่ยากที่เราจะชวนให้เข้ามาทางธรรมได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองในเบื้องต้นก็ยังมีความท้อพระทัยตอนที่ทรงตรัสรู้ใหม่ๆแล้วคิดถึงคนที่อยากจะเอามาปฏิบัติธรรมพอคิดแล้วก็ไม่ไหวแน่ๆคิดถึงพ่อที่อยู่ในวังเขาคงไม่อยากจะปฏิบัติธรรมคิดถึงภรรยาคิดถึงลูกคิดถึงใครๆเขาก็มีแต่หาความสุขจากลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เลยตอนต้นก็เลยไม่อยากจะสอนนี่คิดด้วยเหตุใจที่มีเหตุมีผลไม่ได้คิดด้วยใจที่มีความอยากเหมือนพวกเราพวกเราพอเห็นว่าธรรมะนี่เป็นของดีก็อยากจะให้คนอื่นก็เอาด้วยแต่เราไม่คิดถึงความสามารถของเขาหรือความต้องการของเขาว่ามันเป็นไปได้หรือไม่เราก็เลยท้อหรือเกิดอยากแล้วก็ไม่ได้ดังใจอยากงั้นเราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นของง่ายสำหรับคนทั่วไปที่จะเข้าสู่ธรรมของพระพุทธเจ้าได้สิ่งที่เราทำได้อย่างมากก็คือเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไปอยู่ใกล้ตัวเขาเช่นเราได้รับหนังสือมาจากวัดเราก็อ่านแล้วเราก็วางไว้ในบ้านเผื่อวันดีคืนดีถ้าเกิดเขาสนใจหยิบยกขึ้นมาอ่านแล้วเขาได้มีเวลาคิดและได้เห็นประโยชน์ของการได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเขาก็จะปฏิบัติเองแต่การที่เราจะไปโน้มน้าวเขามานี่ยากเพราะตัวเราเองก็ยังไม่มีธรรมที่จะโน้มน้าวจิตใจเขาได ้คำถามจากคุณกอฟตี้ข้อแรกตอนนั่งสมาธินั้นในขณะที่มีเวทนาเกิดขึ้นก็พิจารณาดูการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเฝ้าดูเวทนาแต่เวทนานั้นไม่ได้หายไปไหนเลยโยมก็ทนเวทนานั้นได้เรื่อยๆจนเกิดความเบื่อหน่ายในท่านั่งจิตก็คิดว่าจะนั่งเอาอะไรหนอนั่งให้คนเขาลือว่านั่งเก่งนั่งนานหรือก็ไม่ใช่นี่เรียกว่าโยมไม่มีปัญญาใช่หรือไม่คะ ก็คิดผิดแล้วถ้าเราคิดถึงเรื่องของคนอื่นเพราะการนั่งนี้เพื่อทำให้ใจเราปล่อยวางทุกขเวทนาถ้าเราปล่อยวางทุกขเวทนาได้เราจะไม่เดือดร้อนเวลาที่ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ร่างกายเราจะตายเพราะว่าใจของเราจะไม่วุ่นวายใจของเราจะสงบจะเย็นจะสบายนี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธินั่งเพื่อให้ใจนี้เย็นให้สบายท่ามกลางความทุกข์ความเจ็บของร่างกายไม่ได้นั่งเพื่อให้ทุกขเวทนาของร่างกายหายไปและไม่ได้นั่งให้คนอวดให้คนอื่นก็เห็นว่าเรานั่งได้นานหรือนั่งได้มากแต่อย่างใด คนอื่นเขาจะว่ายังไงจะคิดอย่างไรนั้นเราไปห้ามเขาไม่ได้ขอให้เรารู้เป้าหมายของการกระทำของเราก็แล้วกันว่าเราทำเพื่ออะไรแล้วคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้จะเห็นหรือไม่เห็นนี่ก็เป็นเรื่องของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะว่าก็ปล่อยเขาว่าเขาจะชมก็ปล่อยเขาชมไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเราปล่อยวางทุกขเวทนาได้หรือเปล่าถ้าปล่อยได้แล้วเราจะสบายเราจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยอีกต่อไป และนั่งต่อไปอีกก็อยากเปลี่ยนท่าจากนั่งเป็นนอนหรือยืนหรือเดินแบบนี้ถือว่าโยมขาดความเพียรใช่ไหมคะ แสดงว่าเรายังปล่อยวางทุกขเวทนาไม่ได้เพราะเราอยากจะให้มันหายไปเราอยากจะให้สุขเวทนากลับคืนมาเราเลยต้องขยับเปลี่ยนอิริยาบถเพราะเวลาเราเปลี่ยนแล้วทุกขเวทนามันก็จะหายไปเราก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาคือเรายังปล่อยทุกขเวทนาไม่ได้ถ้าเราพยายามเจริญสติต่อไปหรือใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าทุกขเวทนาเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไปสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้แล้วใจยอมรับได้ใจก็จะสงบแล้วก็จะอยู่กับทุกขเวทนานั้นได้นี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิเวลาที่เราพิจารณาทุกขเวทนา ข้อ2โยมพยายามเปลี่ยนตัวเองสรรหาอุบายต่างๆแต่ก็ดีได้ชั่วคราวจิตก็เกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ทำอยู่วนเวียนแบบนี้ไม่สิ้นสุดสิ่งที่ทำได้นานจริงๆคือนั่งหรือนอนอยู่นิ่งเฉยๆจิตคิดปรุงแต่งไปเรื่อยแล้วก็วกกลับมาดูจิตของตนรังเกียจความเกลียดค้านของตนเองฟังธรรมะก็เข้าใจรู้ความหมายในขณะนั้นหลังจากนั้นก็ลืมเลยสวดมนต์ไม่เก่งโยมฝักใฝ่ทางภาวนาตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์แต่ก็ยังไม่บริสุทธิ์ในข้อมุสาไม่ชอบโกหกแต่บางครั้งพูดเกินความจริงชอบพูดโน้มน้าวคนให้เข้าวัดชอบพูดประสบการณ์ของตนให้คนอื่นฟังบางทีรู้สึกว่าตนเองเพ้อเจ้อแต่ก็ห้ามปากไม่ได้หลายเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นโยมจะพูดเพื่อจะให้มันเกิดขึ้นทำแบบนี้บ่อยมากแล้วเรื่องนั้นก็เกิดขึ้นจริงประมาณว่ายอมรับกรรมจากการกระทำของตนเพื่อที่จะผ่านช่วงนี้ให้เร็วขึ้นจะได้เริ่มต้นใหม่ในทางที่ถูกต้องโดยการเร่งปฏิบัติภาวนาพฤติกรรมแบบนี้น่าเป็นห่วงมากไหมคะรบกวนท่านเมตตาชี้แนะทางสว่างด้วยค่ะ ก็ต้องมันเจริญสตินั่นแหละถ้าเรามีสติแล้วเราก็จะระงับความคิดต่างๆได้การที่เราพูดอะไรต่างๆนี้มันก็เกิดจากความคิดของเรานี่เองก่อนที่เราจะพูดได้เราก็ต้องคิดก่อนแต่ถ้าเรามีสติหยุดความคิดได้เราก็จะไม่พูดอะไรไม่ไปทำอะไรได้ยันสิ่งที่เราขาดกันก็คือการเจริญสติขอให้พยายามเจริญสติกันให้มากๆให้บ่อยๆใช้คำบริกรรมพุทโธไปก็ได้หรือใช้การสวดมนต์ไปก็ได้ใช้การท่องพระสูตรไปก็ได้คืออย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆหางานให้ใจทำหาธรรมะให้ใจทำหรือจดจ่อเฝ้าดูการกระทำการเคลื่อนไหวของร่างกายในทุกอิริยาบถในทุกขณะก็ได้นี่คือวิธีสร้างสติวิธีที่จะระงับความคิดต่างๆเพราะการกระทำต่างๆของเรานี้เกิดจากความคิดของเราทั้งนั้นถ้าเราไม่คิดเราก็จะไม่พูดเราก็จะไม่ทำ ข้อ3โยมปฏิบัติที่บ้านทุกวันพระและทุกครั้งที่มีโอกาสโดยการรักษาศีล8จนประมาณเกือบ3เดือนที่แล้วจิตไม่ยอมหลับออกมาคิดตลอดเวลาแต่ไม่ฟุ้งซ่านรู้สึกมีพลังไม่เกลียดค้านเลยสามารถทำทั้งคืนได้โดยไม่ง่วงไม่เพลียเวลานั่งก็มีแสงสว่างจ้าเกิดขึ้นบ่อยแต่จิตก็ไม่ตื่นเต้นอะไรเพราะคิดเองว่าคงเป็นสภาวะธรรมเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อครั้งตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ย้อนมาดูจิตนี่ก็แปลกมีพลังและรู้สึกว่าหากิเลสตัณหาราคะที่เคยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นปกติไม่เจอเลยเป็นอยู่แบบนี้ไม่กี่เดือนก็มีความคิดว่าต้องปฏิบัติต่อไปอย่างไรปัญหาคือโยมคิดเองว่าจิตเราเร็วเกินไปต้องถอยกลับมาทบทวนการปฏิบัติใหม่หลายๆครั้ง จนกว่าจะชำนาญค่อยเริ่มเคร่งครัดเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติตอนนี้โยมคิดว่าน่าจะรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์จริงๆรักษาศีล8บ้างบางโอกาสก็พอโยมคิดถูกหรือคิดผิดคะ ก็ควรจะรักษาศีล8ให้ได้ตลอดเวลาได้ยิ่งดีศีล5นี้จะมีกำลังไม่มากพอที่จะสนับสนุนการเจริญสติการเจริญสมถภาวนาศีล8นี้จะมีกำลังเสริมให้ใจได้ปฏิบัติได้มากขึ้นถ้าเราอยากจะได้ผลจากการปฏิบัติภาวนาเราก็ต้องรักษาศีล8ให้ได้ตลอดเวลาจะดีกว่านอกจากว่าชีวิตมันบังคับให้ต้องรักษาศีล5ไปเพราะว่ายังต้องมีภารกิจการงานมีการกระทำอะไรเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆซึ่งไม่สามารถทำให้รักษาศีล8ได้ก็ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงของเราเหมือนกับเวลาที่เราขับรถไปบนท้องถนนเรายังไม่สามารถขึ้นทางด่วนได้ยังติดอยู่ข้างล่างอยู่เพราะว่าเราอาจจะไม่มีเงินจ่ายค่าทางด่วนหรืออะไรก็ตามก็ต้องขับอยู่ถนนเบื้องล่างไปก่อนอยู่ข้างล่างมันก็ไม่เร็วเหมือนกับขึ้นทางด่วนถ้าเราอยากจะไปเร็วอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้รวดเร็วเราก็ต้องขึ้นทางด่วนทางด่วนของการปฏิบัติก็คือศีล8ส่วนศีล5นี่ก็เป็นเหมือนทางที่อยู่ใต้ทางด่วนที่มีสีแยกไฟแดงมีรถราติดมากมายก็ต้องขยับไปทีละเล็กทีละน้อยก็จะถึงจุดหมายปลายทางก็นาน คำถามจากคุณน้าโลเยอร์ตอนนี้หนูสับสนไม่ทราบว่าตัวเองจะบริกรรมพุทโธหรือยุบหนอพองหนอดีกว่ากันค่ะจะมีวิธีสังเกตอย่างไรจึงจะรู้ว่าควรบริกรรมอะไรที่เหมาะกับจริตของหนูเท่าที่หนูลองใช้ทั้งสองวิธีก็รู้สึกว่าจิตสงบได้พอๆกันค่ะ ก็อยู่ที่ความสบายใจความถนัดอันไหนเราทำแล้วเราสบายเราถนัดเราก็เอาอันนั้นแล้วถ้าผลดีเท่ากันก็อันไหนก็ได้ก็เอาที่ความถนัดเอาความที่ความสบายใจแต่ถ้าผลอันไหนดีกว่าเราก็ควรจะเอาอันนั้นถึงแม้ว่าอาจจะไม่ค่อยถนัดถึงจะไม่ค่อยจะสบายใจแต่ทำแล้วได้ผลดีกว่าก็ควรจะเอาตัวที่ให้ผลดีกว่าเป็นหลัก และเวลาทำสมาธิจิตมักฟุ้งซ่านมีความคิดต่างๆแทรกเข้ามาหนูรับรู้และปล่อยผ่านไปจิตอยู่กับคำบริกรรมหนูทำถูกไหมคะ เวลาฟุ้งซ่านก็แสดงว่าไม่ได้อยู่กับคำบริกรรมนะถ้าอยู่กับคำบริกรรมมันจะไม่ฟุ้งซ่านดังฉะนั้นตอนนั้นแสดงว่าคำบริกรรมหายไปแต่พอเราระลึกได้ว่าเราฟุ้งซ่านแล้วเรากลับมาที่คำบริกรรมความฟุ้งซ่านนั้นก็จะหายไป และการภาวนาพุทโธจะเป็นเพียงสมถะไม่ใช่วิปัสสนาหรือเปล่าคะแล้วหนูจะวิปัสสนาโดยบริกรรมพุทโธได้อย่างไรคะ อ๋อไม่ได้หรอกเพราะคำบริกรรมพุทโธนี่เป็นฐานของสมถะเป็นรากของการสร้างความสงบเพียงเดียวถ้าอยากจะได้ปัญญาก็ให้บริกรรมคำว่าตายแทนเกิดมาแล้วต้องตายล่วงพ้นความตายไปไม่ได้อันนี้จะได้ทั้งสมถะและได้วิปัสสนาคำถามหมดแล้วเข้ามาเลยเชิญขึ้นมาเลยขอใช้ไมค์หน่อย พอดีเพื่อนที่มาด้วยอยากรู้เจ้าค่ะก็คือว่าอย่างเรานับถือศาสนาพุทธใช่ไหมคะแต่อย่างฝรั่งเนี้ยเขาก็จะนับถือคิดหรืออะไรเนี้ยแต่เพื่อนเห็นว่าเขาไม่เคยทำบุญเลยแต่ว่าทำไมเขายังเกิดมาสุขสบายแต่เราคือต้องคำสอนของเราคือต้องทำบุญ คือการทำบุญมันมีหลายรูปแบบไงการให้ทานเนี่ยก็เป็นการทำบุญเช่นเขาอาจจะบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลแห่งใดอย่างหนึ่งก็ได ้ หรือช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรือสงเคราะห์คนยากจนนี่ก็ถือว่าได้ทำบุญแล้วเหมือนกันและบุญอีกอย่างก็คือการไม่ทำบาปก็เป็นบุญแล้วถ้าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีก็เป็นบุญแล้ว นั้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาวัดมาขอศีล5ถึงจะเรียกว่ามีศีลไม่ต้องมาใส่บาตรให้กับพระถึงจะได้ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลานี่ก็ได้บุญเหมือนกันไปเลี้ยงคนแก่คนชราก็ได้บุญเหมือนกันเข้าใจไหม เข้าใจแจ่มแจ้งเลยค่ะทุกครั้ง มีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็จะได้ปิดประชุมขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ